श्री नवनाथ चरित्र में श्री मीननाथ तथा श्री धुरंधरनाथ के शिष्य श्री करनारीनाथ एवं श्री निरंजन नाथ का चरित्र। करनारीनाथ मीननाथ के तथा निरंजननाथ धुरंधरनाथ के मुख्य शिष्य थे। एक समय जब मीननाथ तथा धुरंधरनाथ को यह सूचना मिली कि हिंगलाज नामक स्थान में समाधिस्थ ज्वालेंद्रनाथ अर्थात जलंधरनाथ 12 वर्ष की समाधि से अब जागृत हो चुके हैं, तब उन्होंने धर्म प्रचार का कार्य अपने शिष्यों पर छोड़ करके स्वयं कैलाश पर्वत पर रहने का निश्चय किया। हस्त उन्होंने अपने शिष्य करनारीनाथ तथा निरंजन नाथ को बुलाकर ये कहा, है शिष्यो, अब हम दोनों तो कैलाश वास करने के लिए जा रहे हैं। संसार में धर्म प्रचार करने का भार अब हम तुम दोनों के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। सो आज से तुम लोग श्री जलंधरनाथ जी की आज्ञा में रहना और उनके बताए अनुसार सभी कार्य करना। इतना कहकर मीननाथ तथा धुरंधरनाथ कैलाश पर्वत पर चले गए तथा अपने गुरुओं की आज्ञा अनुसार करनारीनाथ एवं निरंजन नाथ ने जलंधर नाथ जी की सेवा में पहुंचकर उनसे प्रार्थना की कि अब आप जो आज्ञा दें उसी का पालन करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। जलंधर नाथ जी ने उन दोनों को देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए धर्म तथा योग विद्या का प्रचार करने का आदेश दिया। तब करनारीनाथ दक्षिण भारत तथा निरंजन नाथ उत्तर भारत में धर्म एवं योग का प्रचार करने के लिए चल दिए। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए करनारीनाथ दक्षिण दिशा में नर्मदा नदी के तटवर्ती प्रदेश में जा पहुंचे। एक दिन उन्होंने भरूच जो वर्तमान भड़ोच नामक नगर के बाहर एक निर्जन स्थान के जैन देवालय में जाकर के अपना आसन जमाया। वे मंदिर के आंगन में बैठकर जप करने लगे। उस स्थान के समीप ही जंगल था, वहाँ लोगों का आवागमन नहीं था, परंतु एक राजपूत भील स्त्री प्रतिदिन उस जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए आया करती थी। वह जंगल में से लकड़ियाँ इकट्ठी करके शहर में ले जाती और उससे जो पैसे मिलते उससे अपना तथा अपने अर्धविशिक्त पति का उदर पोषण करती थी। एक दिन लकड़ी बीनने के लिए जंगल में आने पर उस स्त्री ने जब निर्जन स्थान वाले जीर्ण दिवाले में करनारीनाथ को बैठे हुए देखा तो उसने चुपचाप आकर महात्मा को अपना प्रणाम निवेदित किया। उसके बाद वह लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने घर चली गई। शाम के समय वही स्त्री अपने घर में एक मोटी रोटी बना करके मंदिर में फिर आ पहुंची। अपनी वह रोटी करनारीनाथ की सेवा में उपस्थित कर दी। करनारीनाथ को उस दरिद्रा स्त्री पर द्वारा भेंट की गई भिक्षा को बड़े प्रेम से ग्रहण किया। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि ये स्त्री अपने इस सेवा के बदले मुझसे किसी वस्तु की याचना करेगी अथवा कोई इच्छा प्रकट करेगी तो मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। परंतु उस स्त्री ने भिक्षा उपस्थित करने के बाद करनारीनाथ से कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप अपने घर को लौट पड़ी। उसकी इस निष्काम भक्ति को देख करके करनारीनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं ही उस स्त्री को कुछ देने का विचार किया। स्त्री के जाने के थोड़ी देर बाद ही करनारीनाथ उठकर उस स्त्री की खोज में चले। जब तक वह स्त्री बहुत दूर निकल चुकी थी, करनारीनाथ ने उसे ढूंढ निकालने का निश्चय किया। वे भरूच नगर की ओर चल दिए। जब वे नगर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस समय तक रात्रि लगभग संपूर्ण व्यतीत हो चुकी थी और प्रातःकाल होने में थोड़ी सी देरी शेष रह गई थी। मार्ग में दो एक आदमी आ जा रहे थे। उनमें से एक आदमी को अपने पास बुलाकर करनारीनाथ ने पूछा, ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है? उस आदमी ने उत्तर दिया, कुछ दूर आगे चलकर एक वृद्धा राजपूत भील स्त्री का मकान है। उसका पति पागल सा था, एक घर में बैठा रहता था और बुढ़िया जंगल में जाकर लकड़ियां बीन लाती थी और उन्हें बेचकर अपना तथा अपने पति का उदर पोषण करती थी। बुढ़िया के पति की आज मध्य रात्रि में मृत्यु हो गई है। सब स्त्री इस समय रो रही है। ये सुनकर करनारीनाथ आगे बढ़ चले और रोने की आवाज़ का अनुसरण करते हुए उसी घर के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए जहाँ बैठी हुई उस वृद्धा स्त्री रो रही थी। करनारीनाथ ने देखा वह स्त्री वहीं थी जिसकी खोज में वह नगर में आई थी। करनारीनाथ को देखते ही उस स्त्री ने रोना धोना बंद कर दिया और महात्मा के चरणों में सिर रखकर उन्हें बैठने के लिए कहा। करनारीनाथ ने उससे कहा, हे माई, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न होकर तेरी मनोभिलाषा पूर्ण करने के लिए यहाँ आया था। अब तू जो चाहे मुझसे मांग ले, मैं तेरे प्रत्येक दुख को दूर कर दूंगा। ये सुनकर उस वृद्धा ने उत्तर दिया, हे महाराज, इस मृत पागल पति के अतिरिक्त संसार में मेरा और कोई नहीं था। अपनी घोर दरिद्र अवस्था में भी मुझे अपने पति की सेवा करके आनंद प्राप्त होता था। दुर्भाग्यवश आज ये भी मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं। अब मैं और अधिक जीवित नहीं रहना चाहती। यदि आप दे सकें तो मुझे यही वर दीजिए कि मेरी मृत्यु भी इसी समय हो जाए, ताकि मैं परलोक में जाकर अपने पति की सेवा कर सकूं। यह सुनकर करनारी नाथ ने पहले तो उस वृद्धा स्त्री को जीवित रहकर सुख भोग करने के लिए बहुत कुछ कहा सुना, परंतु जब उन्होंने ये देख लिया कि वृद्धा अपने पति के साथ जाना ही चाहती है, तब उन्होंने परलोक सुधारने के लिए वृद्धा को कुछ देर तक ज्ञान उपदेश किया। इसके बाद जैसे ही करनारी नाथ ने उस वृद्धा से तेरी इच्छा पूरी हो कहा, वैसे ही उस वृद्धा के शरीर से प्राण बखेड़ उड़ गए और वह परलोक में अपने मृत पति के समीप जा पहुंची। करनारी नाथ वहां से भगवान नाम का जप करते हुए अपनी कुटिया की ओर लौट आए। नर्मदा तट पर सामंत को उपदेश। राजपूत स्त्री को मुक्ति देने के उपरांत करनारी नाथ जब अपना कुटिया पर लौटे, उस समय तक दिन खूब निकल आया था। करनारी नाथ जी के मन में विचार उठा कि अब इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चलना चाहिए। अस्तु वह नर्मदा नदी के तट पर जा पहुँचे। नदी तट पर उस समय एक नाव खड़ी हुई थी, उसमें मल्लाह भी मौजूद थे। करनारी नाथ ने मल्लाहों से कहा कि वे उन्हें नाव में बिठाकर नदी के पार उतार दें। करनारी नाथ की बात सुनकर एक वृद्ध नाविक ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करके हम लोगों को प्रसन्नता होती, परंतु हम लोगों को राज दरबार से सुबह ही यह आदेश मिला कि हम अपनी नाव को लेकर तैयार खड़े रहें। सामंत महादेव को नदी के पार जाना है, वे किसी समय भी आ सकते हैं। उन्हें नदी के पार उतारने के बाद हम आपको उस पार पहुंचा देंगे। यदि हम इसी समय आपको नाव में बिठाकर पार ले चलें और बीच में ही सामंत साहब आ गए तो फिर हमारी आफत आ जाएगी, इसलिए आप थोड़ी देर यहीं बैठकर प्रतीक्षा कर लें। वृद्ध नाविक की बात सुनकर करनारी नाथ नदी तट पर बैठ गए। धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया, परंतु सामंत का आगमन नहीं हुआ। करनारी नाथ ने मल्लाह से पूछा, अभी मुझे कितनी देर तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वृद्ध नाविक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, राजा और सामंतों के बारे में क्या कहा जाए, फिर भी मैं अपने आदमी को राज दरबार में भेजकर पता लगवाए लेता हूँ। यदि उनके आने में देर होगी तथा उन्हें नहीं आना होगा तो उस स्थिति में मैं आपको ले चलूँगा। ये कहकर नाविक ने एक लड़का राज दरबार में ये पता लगाने के लिए भेजा कि सामंत के आने में अभी कितनी देर है। तो नाविक का लड़का राज दरबार में पहुँचा, परंतु सामंत वहाँ इतने अधिक लोगों से घिरा हुआ तथा कार्य व्यस्त था कि लड़के को बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी कुछ पूछने का अवसर नहीं मिला। निराश होकर लड़का नाविक के पास लौट आया और उसने सब बात कह सुनाई। उसे सुनकर करनारी नाथ ने कहा, हे नाविक, सामंत को राज्य प्रबंध संबंधी बहुत से कामों में व्यस्त रहना पड़ता है, अतः उनका विलंब से आना अथवा ना आना दोनों ही बातें संभव हैं। मैं इसका कोई बुरा नहीं मानता। अस्तु अब तुम लोग मेरे लिए चिंता मत करो, मैं अपने योग बल से नदी को पार कर लेता हूँ। तुम लोग यहीं रहकर निश्चिंतापूर्वक सामंत के आने की प्रतीक्षा करो। ये कहकर करनारी नाथ उदान वायु को वशीभूत करके आकाश मार्ग द्वारा नदी के पार चले गए। इस दृश्य को देखकर सभी मल्लाह तथा नदी तट पर खड़े हुए अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक योगी नाव के ना मिलने पर अपनी योग शक्ति द्वारा आकाश मार्ग से नदी को पार कर गए। ये चर्चा पल भर में ही चारों ओर फैल गई। सामंत के कानों में भी ये बात जा पहुंची। जब उसने अपने मन में विचार किया कि मेरे ही कारण योगी को इतना कष्ट उठाना पड़ा है, कहीं वह रुष्ट होकर मुझे शाप न दे बैठे, इसलिए मुझे तुरंत ही उनके पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांग लेनी चाहिए। ये विचार करके सामंत उसी समय उठकर नदी तट पर गया और वहाँ से नाव में बैठ करके दूसरे पार जा पहुँचा। करनारी नाथ नदी पार करके एक स्थान पर कुछ देर विश्राम करने के लिए ठहर गए थे। सामंत वहाँ जाकर करनारी नाथ के चरणों पर गिर पड़ा और उनसे अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। करनारी नाथ ने उसे क्षमा करते कहा, हे सामंत, मैं तो जानता हूँ कि राजकाज की व्यवस्थाओं में पड़कर राज अधिकारी को बहुत सी बातों का ध्यान भूल जाता है, इसलिए सामान्य कारणों से साधु संन्यासी को उन पर क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए। परंतु सभी लोग एक जैसी प्रकृति के नहीं होते। कुछ क्रोधी स्वभाव के लोग इसे अहंकार की संज्ञा देकर अनिष्ट करने पर भी उतारू हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि भविष्य में तुम इस विषय में सतर्क रहो, ताकि तुम्हारे कारण किसी साधु संत महात्मा अथवा योगी को कोई कष्ट ना उठाना पड़े। करनारी नाथ की इस सलाह को सामंत ने स्वीकार कर लिया और ये वचन दिया कि भविष्य में वह इस संबंध में सदैव सतर्क तथा सावधान बना रहेगा। इसके बाद सामंत राजा करनारी नाथ के चरणों में मस्तक रख करके तथा उनसे आशीर्वाद लेकर के विदा हुआ। करनारी नाथ वहाँ से अन्य स्थान की ओर चल दिए। त्रिमुख के मेले में चमत्कार प्रदर्शन। विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए करनारी नाथ गोदावरी तटवर्ती त्रिमुख नामक एक गांव में जा पहुँचे। उन दिनों वहाँ बड़ा भारी मेला लगा हुआ था और उस मेले में योग विद्या का प्रचार करने के लिए बहुत से योगी भी आए हुए थे। करनारी नाथ के गुरु भाई चंडीश्वर नाथ उनके प्रधान थे। करनारी नाथ उस मेले में योग प्रचार होते देख कर अत्यंत प्रसन्न हुए। संध्या के समय जब सब लोग भोजन आदि बना रहे थे, उसी समय एकदम बड़े जोर की आंधी चलने लगी तथा पानी बरसने लगा। मेले भर में भगदड़ मच गई। उस समय करनारी नाथ ने एक चमत्कार दिखाने का निश्चय किया। उन्होंने साबरी मंत्र का प्रयोग करके जिस स्थान पर नाथ योगी ठहरे हुए थे, वहाँ हवा पानी का ऐसा स्तंभन कर दिया कि संपूर्ण मेले में तो पानी खूब बरसा, परंतु योगियों की कुटिया में पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी। इस चमत्कार को देखकर मेले में उपस्थित सभी लोगों को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे योग विद्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस चमत्कार के फल स्वरूप लोगों में योग शिक्षा के प्रति अत्यधिक आकर्षण उत्पन्न हुआ और उस मेले में हजारों व्यक्तियों ने नाथपंथियों के पास जाकर योग की दीक्षा ली। इस प्रकार योग विद्या की कीर्ति चारों ओर फैल गई। मेले की समाप्ति पर जब चंडीश्वर नाथ अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने लगे, तब करनारी नाथ उनसे विदा लेकर अपने नवीन शिष्यों के साथ रामेश्वरम की ओर चल दिए। करनारी नाथ जहाँ जहाँ भी जाते, लोगों की भीड़ उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ती थी। वे सब लोगों को योग तथा भक्ति का उपदेश देते और जो व्यक्ति नाथ पंथ की दीक्षा लेना चाहते उन्हें अपना शिष्य बनाते थे। इस प्रकार करनारी नाथ ने सब स्थानों का भ्रमण करते हुए योग विद्या का आध्यात्मिक प्रचार प्रसार किया। निरंजन नाथ का वृतांत पहले बताया जा चुका है। करनारी नाथ ने दक्षिण भारत में तथा निरंजन नाथ ने उत्तर भारत में योग विद्या का प्रचार प्रसार करने का निश्चय किया था। उसी के फलस्वरूप करनारी नाथ तो दक्षिण दिशा में गए और निरंजन नाथ ने उत्तर आकाश उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया। निरंजन नाथ ने जिस स्थान से यात्रा आरंभ की थी उससे थोड़ी ही दूरी पर द्वारकापुरी थी। अतः निरंजन नाथ ने पहले द्वारकापुरी जाकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने का निश्चय किया। निरंजन नाथ बड़े राजसी ठाठ बाट से रहा करते थे। उनके साथ बहुत से शिष्य थे। हाथी घोड़ा पालकी रथ आदि सभी वाहन उनकी यात्रा में साथ चला करते थे। द्वारका के लिए प्रस्थान करने से पूर्व निरंजन नाथ ने अवंती राज के पास ये संदेश भेजा कि वे उनकी सवारी के लिए अपना एक हाथी भेज दें। निरंजन नाथ की आज्ञा अनुसार अवंती राज ने अपना एक सजा हुआ हाथी उनकी सेवा में भेज दिया। निरंजन नाथ उस हाथी पर बैठकर द्वारकापुरी में जा पहुँचे। योगेश्वर श्री कृष्ण से भेंट। द्वारकापुरी में पहुंचकर सब लोगों ने डेरा डाला। दूसरे दिन प्रातःकाल निरंजन नाथ ने श्री कृष्ण मंदिर में जाने का निश्चय किया। वे अपने हाथे फूलों की एक माला लेकर हाथी के ऊपर बैठ गए। हाथी कृष्ण मंदिर की ओर चल दिया। उससे निरंजन नाथ अपनी योग शक्ति के प्रभाव से हाथी के ऊपर इस प्रकार से बैठे हुए थे कि वे हाथी की पीठ पर स्थित ना होकर उसके कुछ ऊंचाई पर आकाश में अधर में उठे हुए थे। जैसे जैसे हाथी आगे चल रहा था, वैसे वैसे आकाश में अधर में उठे हुए निरंजन नाथ भी उनके साथ साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मार्ग में स्त्री पुरुष इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। वे सब योगी निरंजन नाथ की प्रशंसा जय जयकार कर रहे थे। हजारों स्त्री पुरुष उनके हाथी के पीछे पीछे चलने लगे और श्री कृष्ण मंदिर के दरवाजे पर जा पहुँचे। मंदिर के द्वार पर पहुँच करके निरंजन नाथ हाथी से उतरकर मंदिर के आंगन में पहुँचे। पुष्पमाला उनके हाथ में थी। उसी समय हजारों लाखों स्त्री पुरुष मंदिर के आंगन तथा अन्य मार्गों में उपस्थित थे। वे सब टकटके लगाकर ये देख रहे थे कि अब आगे क्या घटना घटने वाली है। जैसे ही निरंजन नाथ माला लिए हुए मूर्ति के सामने जाकर खड़े हुए, वैसे ही सब लोगों ने यह देखा कि श्री कृष्ण जी की मूर्ति में से एक चतुर्भुज मूर्ति प्रकट होकर बाहर निकली। वह शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर तथा वैजयंती माला को धारण किए हुए थी। भगवान श्री कृष्ण की वह साकार मूर्ति निरंजन नाथ के सामने जाकर खड़ी हो गई। निरंजन नाथ ने उस मूर्ति के गले में पुष्प माला पहनाई तथा हाथ जोड़कर स्तुति की। मूर्ति ने निरंजन नाथ के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गई। तब निरंजन नाथ मंदिर से बाहर निकलकर अपने निवास स्थान पर चले गए। इस दृश्य को सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। निरंजन नाथ के कारण अन्य लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। सब लोग निरंजन नाथ की जय जयकार करने लगे। जो लोग उस समय मंदिर में उपस्थित नहीं थे, उन्होंने जब इस घटना का विवरण सुना तो अपने मंद भाग्य की निंदा करने लगे। अवंती राज को सोने की द्वारका का दर्शन। भगवान श्री कृष्ण ने योगी निरंजन नाथ को मंदिर में प्रत्यक्ष दर्शन दिए। यह समाचार चारों ओर फैल गया। अवंती राज ने भी उसे सुना तो वह अपने मंत्री सेनापति तथा अधिकारियों को साथ लेकर द्वारकापुरी में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने निरंजन नाथ जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर यह प्रार्थना की कि उसे भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराने की कृपा करें। राजा की प्रार्थना सुनकर निरंजन नाथ ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं योगी हूँ और भगवान श्री कृष्ण योगी राज हैं, इसलिए वे कृपा करके मुझसे प्रत्यक्ष भेंट करने के लिए पधारे थे। मैं उन्हें बार बार प्रकट होने का कष्ट नहीं दे सकता, परंतु यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें श्री कृष्ण कालीन सोने की द्वारकापुरी का दर्शन करा सकता हूँ। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब निरंजन नाथ जी ने मंत्र द्वारा विमंत्रित भस्म राजा और उसके मंत्री तथा सेनापति आदि को देकर उसे अपने लाट तथा नेत्रों पर लगाने के लिए कहा। भस्म लगाते ही उन लोगों को द्वापरकालीन सोने की द्वारकापुरी प्रत्यक्ष दिखाई देने लगी। सब लोगों ने देखा कि संपूर्ण नगरी में सोने के महल तथा घर बने हुए हैं। यादव लोग इधर उधर घूम रहे हैं। सभी स्त्री पुरुष अपने कामों में लगे भगवान श्री कृष्ण के गुण अनुवादों का वर्णन कर रहे हैं। सुंदर पशु पक्षी इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं। नदी तालाब झरनों आदि की शोभा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उद्धव अक्रूर आदि श्री कृष्ण के सभी साथी तथा मंत्रीगण उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान आदि का दर्शन भी उन्हें प्राप्त हुआ। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी को छोड़कर उस समय के सभी व्यक्तियों तथा दृश्यों का अवंती राज तथा उसके साथियों ने प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उस दिव्य दृश्य को देखकर सब लोग मुग्ध हो गए। शिष्यों को दीक्षा। अवंती राज के साथ जो कर्मचारी द्वारकापुरी में गए थे और जिन्होंने निरंजन नाथ जी के चमत्कार को प्रत्यक्ष देखा था, उन सब ने राजकीय सेवा छोड़कर के निरंजन नाथ जी से दीक्षा लेने का विचार किया। अतः एक दिन उन सब ने अवंती राज की सेवा में पहुंचकर ये निवेदन किया कि महाराज, अब आप हम लोगों को अपनी सेवा से मुक्त करके निरंजन नाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान करें। तो राजा ने भली भांति जब ये अनुभव कर लिया कि उनके सब कर्मचारी सच्चे मन से निरंजन नाथ जी के शिष्य बनना चाहते हैं, तो उसने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक ऐसा करने की आज्ञा दे दी। अवंती राज से अनुमति प्राप्त करके वे सब कर्मचारी निरंजन नाथ जी के पास जा पहुँचे और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। निरंजन नाथ जी उन सब की परीक्षा लेकर केवल 7 व्यक्तियों को योग दीक्षा देने का निश्चय किया। शेष सब लोगों को उन्होंने ये आज्ञा दी कि वे धर्माचरण करते हुए अवंती राज की सेवा में रहें। निरंजन नाथ का आदेश पाकर अन्य सब लोग अवंती राज की सेवा में लौट गए। निरंजन नाथ जी ने उन 7 शिष्यों को अपने साथ रख लिया। कुछ दिनों तक द्वारका में रहने के बाद वे अपने शिष्यों को साथ लेकर मध्य प्रदेश में चले गए। वहाँ अनेक स्थानों में भ्रमण तथा धर्म प्रचार करने के बाद मेवाड़ में जा पहुँचे। मारवाड़ की सीमा वाले प्रत्येक भाग में भगवान परशुराम का आश्रम था। उस तीर्थ स्थान में पहुँचकर उन्होंने कुछ समय तक निवास किया। इसी स्थान पर निरंजन नाथ जी ने 7 शिष्यों को नाथ पंथ की दीक्षा दी और उनका वेश तथा परिधान बदल करके सब के नाम के साथ नाथ शब्द जोड़ करके नवीन नामकरण किया। निरंजन नाथ जी के शिष्यों में दो व्यक्तियों के नाम क्रमशः दुर्जन तथा तारक थे। उनका नामकरण करते समय निरंजन नाथ जी ने तारक को तो तारकनाथ का नाम दिया, परंतु दुर्जन का नाम बदल करके दुरंगत नाथ रख दिया। आगे चलकर वही दुरंगत नाथ घोरंग नाथ के नाम से नाथ संप्रदाय में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। दुरंगत नाथ के विषय में विशेष वर्णन दुरंगत नाथ चरित्र नामक अगले अध्याय में किया जाएगा। दीक्षा देने के बाद निरंजन नाथ ने अपने सातों शिष्यों को योग मार्ग का गूढ़ रहस्य समझाया तथा उन्हें मंत्र और शस्त्र अस्त्र आदि सभी विद्याओं में प्रवीण बना दिया। इसके बाद उन्होंने प्रत्येक शिष्य को 12-12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने का आदेश दिया। निरंजन नाथ के सभी शिष्यों में दुर्जन अर्थात दुरंगत नाथ यम नियम आदि का पालन करने में अत्यंत कुशल, कठोर तप करने वाले तथा गुरु भक्त थे, परंतु उनके स्वभाव में अहंकार की मात्रा बहुत अधिक थी। निरंजन नाथ उनकी सेवा नियम आदि के पालन तथा जप तप आदि से अत्यंत प्रसन्न रहते थे, परंतु उनके अहंकारी स्वभाव को देख करके कभी चिंतित भी हो जाते थे। अतः उन्होंने दुरंगत नाथ को विशेष रूप से ये शिक्षा दी कि वे अहंकार नामक प्रबल शत्रु से सदैव बचते रहें, इसी में उनका कल्याण है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो किसी समय उन्हें बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। दुरंगत नाथ ने उन्हें अहंकार से बचने के लिए प्रयत्न करने का आश्वासन दिया। इसके बाद निरंजन नाथ जी अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए बंग देश को चल दिए। मार्ग में मोक्षों को उपदेश करते हुए तथा योग मार्ग धर्म का प्रचार करते हुए उन्होंने हजारों व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया। जब इस संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण पूरा कर चुके तब अपने शिष्यों को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर धर्म प्रचार करने की आज्ञा देकर स्वयं कैलाश पर्वत पर चले गए और वहीं समाधिस्थ हुए।